باب الوضوء مما غيرت النار. جو چیز آگ سے گرم ہو جائے اور پک جائے اس کے استعمال سے وضوء ٹوٹتا ہے. یعنی گرم پانی پی لو وضوء ٹوٹے گا یا نہیں, چھ پی لو وضوء ٹوٹے گا یا نہیں, آگ سے پکی ہوئی سالن روٹی کھاؤ تو وضوء ٹوٹتا ہے, یعنی گوشت کھاؤ پکا ہوا. تو ابتدا میں صحابہ کرام میں اختلاف تھا. بعض صحابہ کرام یہ تھے کہ جو چیز آگ سے پک جائے اس کے کھانے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے, اور انہی صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. جمہور صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ ما مست نار کے استعمال سے وضوء نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ اختلاف ابتدا میں تھا. بعد میں یہ اختلاف ختم ہوا اور تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ ما مست نار کے استعمال سے وضوء نہیں ٹوٹتا. اب ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے کہ ما مست نار سے وضوء نہیں ٹوٹے. ہاں ایک ما مست نار ہے جس میں اب بھی اختلاف ہے, وہ اونٹ کا گوشت جب آگ سے پکایا جائے تو اس سے وضوء ٹوٹے گا یا نہیں. تو امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ فرماتے اس سے بھی نہیں ٹوٹتا, اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت آگ سے پکایا جائے اور وہ کھائے جائے تو وضوء ٹوٹ جاتا ہے. صرف اونٹ کے گوشت میں اختلاف ائمہ اربعہ کا ہے, باقی کسی چیز میں نہیں. امام ترمذی نے دو باب منعقد کیے ہیں, ایک یہ کہ امام مست نار کے استعمال سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, اور دوسرے باب میں روایت نقل کی ہے کہ امام مست نار سے وضوء نہیں ٹوٹتا. پہلے باب کی روایات سے محدثین تین جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ کہ جن احادیث میں ما مست نار سے وضوء کرنے کا حکم ہے یہ ابتدا میں تھا, اب منسوخ ہے اور ناسخ دوسرے باب کی روایات. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلے باب کی روایات میں ما مست نار سے جو وضوء ہے یہ وجوباً نہیں ہے, استحباباً ہے, مستحب ہے کہ انسان گوشت کھانے کے بعد وضوء. تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ جن روایات میں ما مست نار سے وضوء کرنے کا حکم ہے تو وضوء سے مراد شرعی وضوء نہیں ہے, لغوی یعنی ہاتھ دھو لے اور کھلی کرے. ٹھیک ہے, یہ تین جوابات باب اول کی روایات سے ائمہ اربعہ دیتے ہیں. باب الوضوء مما اس چیز سے غیرت النار کہ آگ نے اس میں اثر کیا ہو. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عیینہ عن محمد ابن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء مما مست النار, وضوء واجب ہے اس چیز کے استعمال سے جس کو آگ نے پکائی ہو. ولو من شورن او قطن, اگرچہ وہ پنیر ہو یا ستو ہو. پنیر بھی آگ سے پکا ہوا دودھ ہے, اور قط ستو جو ہے آگ سے بنی ہوئی دانی ہے اور اس کو پیسنا ہے اور ستو کھانا ہے. یہ ابو ہریرہ نے حدیث پیش کی. تو ابن عباس نے اعتراض کیا, ابن عباس نے فرمایا انا توضع من الدہن, کیا ہم وضو کرے تیل سے؟ انا توضع من الحمیم, گرم پانی سے بھی ہم پی کر وضو کرے, وہ بھی آگ اس کو لگا ہوا ہے. ابن عباس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رائے کو حدیث سے ٹکراتا, جیسے ابو ہریرہ نے کہا کہ یبن اخی, اے میری بتیجی, اذا سمعت حدیثا, جب آپ ایک حدیث نبی علیہ السلام سے سنتے ہو تو فلا تضرب له مسئلہ, اس کے سامنے اپنی رائے بطوری مثال نہ پیش کرو. میں نے حدیث پیش کی کہ الوضوء مما مست النار, تم نے کیوں رائے پیش کی کہ گرم پانی پینے سے بھی وضوء ٹوٹ جاتا ہے؟ ابن عباس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی رائے کو حدیث سے لڑاتا ہے، نہ، اصل میں ابن عباس کو 100 بار دیکھا کہ حضور نے امامت سے نار کے استعمال کیا ہے جیسا آئندہ باب میں، اور وضو نہیں فرمایا، وضو نہیں. یہ ابن عباس کا مقصد یہ کہ ابو ہریرہ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی لگی ہے، یہ الوضو من امامت نار ابتداء اسلام میں ہے، اب منسوخ ہے، یا آپ کو مغالطہ لگا ہے، آپ نے اس الوضو کو وضو واجب مانا ہے حالانکہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یا آپ غلط فہمی میں پڑے ہیں، اس سے مراد وضو شرعی نہیں ہے بلکہ وضو لغوی ہے. یہ تین توجیہات ہیں. وفی الباب عن ام حبیبہ و ام سلمہ و زید بن ثابت و ابی طلحہ و ابی ایوب و ابی موسیٰ قال ابو عیسیٰ وقد رأى دیکھا ہے بعض اہل علم نے وضو واجب مما غیرت النار، یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، او اکثر اہل علم اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین و من بعدہم علی اس بات پر ہے ترک الوضو مما غیرت النار، وضو نہیں ہے مما غیرت کے استعمال سے. اور دلیل یہ ہے باب فی ترک الوضو مما غیرت النار، جس کو آگ پکائے اس کو استعمال کرے تو وضو ترک کرے نہ کرے. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن منكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام نکلی وانا معه، حضرت جابر کہتے ہیں میں ساتھ تھا. فدخل الى امراه من الانصار، انصار کے گھر میں تشریف لے گئے. فذبحت له شاة، اس خاتون نے بکرا ذبح کیا. فاکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا. واتت ہو، اس کے بعد وہ عورت لے آئی بقناع من رطبن، ایک خوش کھجور کا. فاکل منہ، آپ نے کھجور کھائے. ثم توضا للظہر، پھر آپ نے وضو کیا ظہر کے لیے. وصلی، نماز پڑھائی. ثم انصرف، پھر اس گوشت کی طرف لوٹے. واتت ہو بعلاقۃ، انہوں نے لایا ایک بوٹی. من علالۃ الشاۃ، اس بکری کی بوٹیوں میں سے. فاکل، آپ نے کھایا. ثم صلی العصر ولم یتوضا، یہ ترجمہ ہے، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا. معلوم ہے یہ روایت اس کے لیے ناسخ ہے. وفی الباب عن ابی بکر صدیق، اچھا جی، لیکن ابو بکر صدیق کی جو حدیث ہے سند کے لحاظ سے وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہتے ولا یصح، ثابت نہیں ہے حدیث ابی بکر کا اس مسئلہ میں. من قبل اسنادی، اس کو نقل کیا حسام ابن مسعد عن ابن سیرین عن ابن عباس عن ابی بکر صدیق عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح یہ ہے کہ یہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، ابن عباس نقل کرتا ہے عن نبی علیہ السلام. ہاکذا رواہ الحفاظ وروی من غیر وجن عن ابن سیرین عن ابن عباس عن نبی علیہ السلام ورواہ عطا ابن یسار وعکرمہ محمد ابن عمر ابن عطا وعلی ابن عبداللہ ابن عباس وغیر واحد عن ابن عباس عن نبی علیہ السلام. او ان تمام روات نے اس میں ذکر نہیں کیا عن ابی بکر نے سے دیا، وہذا یہ عدم ذکر ابو بکر کا سند میں یہ صحیح ہے. وفی الباب عن ابی ہریرہ وابن مسعود وابی رافع وام الحکم وعمر ابن امیہ وام عامر وسوید ابن نعمان وام سلمہ. ابو عیسیٰ کہتے عمل اس بات پر کہ ماں مست نار مجیب للوضو نہیں ہے عند اکثر اہل العلم من اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین و من بعدہم، جیسے سفیان ابن مبارک، شافی، احمد، اسحاق، ان سب نے دیکھا ترک وضو میں ماں مست نار. اب ترمیزی کہتے ہیں وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دو امر ہے. پہلے امر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے امام مسجد نار سے وضو کیا، اور دوسرا امر یہ ہے کہ آپ نے امام مسجد نار سے وضو کو ترک کیا. اور قابل عمل اول الامرین یا آخر الامرین؟ آخر الامرین. وكان هذا الحديث ناسخا للحديث الاول، او یہ حدیث ناسخ ہے حدیث اول کا. حدیث اول کون سا ہے؟ حدیث الوضو من امام مسجد نار. تو ایک جواب ترمیزی نہیں دیا کہ وہ روایت منسوخ ہے، دوسرا جواب معرف السنن نہیں دیا ہے کہ وہ محمول استحباب پر، تیسرا جواب معرف السنن نہیں دیا ہے کہ اس وضو سے مراد وضو شرعی نہیں ہے بلکہ وضو لغوی ہے. باب الوضو من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت آگ پر پکنے کے بعد ناقض للوضو ہے اس کا کھانا یا نہیں؟ تو اس میں امام احمد نے حنبل فرماتے کہ لحوم الابل کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے وضو من لحوم الابل, فرمایا توضؤوا منها, اس کے کانے سے وضو کرو. وسئل عن الوضو من لحوم الغنم, او لحوم غنم کانے کے بعد وضو کے بارے میں سوال کیا گیا, فرمایا لا تتوضؤوا منها. یہ امام احمد ابن حنبل کی دلیل. اس کا جواب ایوب سلاسی دیتا ہے کہ لحوم الابل سے جو توضؤ کا حکم ہے, اس سے مراد وضو لغوی ہے, یعنی ہاتھ دھو لو اور کھلی کرو. اور وجہ یہ کہ اونٹ کے گوشت میں دسومت ہے, چکناہٹ ہے, تو انگلی اچھے مٹ جاتی ہے, اس سے بچنے کے لیے اس کو دھو لو, تو یہ وضو لغوی ہے. یا یہ کہ پہلی کی طرح یہ منسوخ ہے, یا یہ کہ پہلی کی طرح یہ محمول علی الاستحباب ہے. وفي الباب عن جابر بن سمره واسيد بن خزير قال ابو عيسى وقد روى الحجاج بن ارطاط هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن خزير او صحيح حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ابن عازب. یہ قول احمد و اسحاق کا کہ لحوم الابل کانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وروا عبيدة الزبيع عن عبد الله بن عبد الله الرزي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي العزى, وروا حماد بن سلمى هذا الحديث عن الحجاج بن ارطاط فاخطأ فيه. اس نے, حماد نے اس میں غلطی کی, غلطی یہ ہے کہ اس نے کہا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي عن اسيد بن خزير, حالانکہ یہ سند غلط ہے, صحیح یہ ہے عن عبد الله ابن عبد اللہ, وہاں ہے عبد اللہ ابن عبد الرحمن, عبد الرحمن نہیں ہے, عبد اللہ ابن عبد اللہ الرازی عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا عن البراء ابن عازب. قال اسحاق اصحهما فی هذا الباب حدیثان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث برا کی ایک حدیث جابر کی. اچھا, جواب وہی ہے کہ یا یہ استحباب پر محمول ہے, یا وضو لغوی پر محمول ہے, اور یا منسوخ ہے. باب الوضوء من مسجد ذكر.